Book 2 30 30 في المطعم 2 ريستورانت مي 2 ريستورانت مي 2 أريد واحد عصير تفاح كريبيا एक सेब का रस लाइए कृपया एक सेब का रस लाइए اريد واحد عصير ليمون कृपया एक नींबू पानी लाइए कृपया एक नींबू पानी लाइए اريد واحد عصير طماطم कृपया एक टमाटर का रस लाइए कृपया एक टमाटर का रस लाइए اريد كاس نبيذ احمر मुझे एक प्याला लाल मद्य चाहिए मुझे एक प्याला लाल मद्य चाहिए اريد كاس نبيذ ابيض मुझे एक प्याला श्वेत मद्य चाहिए मुझे एक प्याला श्वेत मद्य चाहिए اريد قنينة شامبانيا मुझे एक बोतल शैंपेन चाहिए मुझे एक बोतल शैंपेन चाहिए هل تحب السمك क्या आपको मछली अच्छी लगती है क्या आपको मछली अच्छी लगती है هل تحب لحم البقر क्या आपको गोमांस अच्छा लगता है क्या आपको गोमांस अच्छा लगता है هل تحب لحم الخنزير क्या आपको सुअर का मांस अच्छा लगता है क्या आपको सुअर का मांस अच्छा लगता है اريد شيئا بدون لحم मुझे मांस के बिना कुछ चाहिए मुझे मांस के बिना कुछ चाहिए اريد طبق خضروات مشكله मुझे एक थाली सब्जियां चाहिए मुझे एक थाली सब्जियां चाहिए اريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो ज्यादा समय ना ले मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो ज्यादा समय ना ले هل تحبه مع الأرز क्या आपको साथ में चावल चाहिए क्या आपको साथ में चावल चाहिए هل تحبه مع المكرونة क्या आपको साथ में नूडल्स चाहिए क्या आपको साथ में नूडल्स चाहिए هل تحبه مع البطاطس क्या आपको साथ में आलू चाहिए क्या आपको साथ में आलू चाहिए لا يعجبني طعمه मुझे पसंद नहीं आया मुझे पसंद नहीं आया الطعام بارد खाना ठंडा है खाना ठंडा है لم اطلب هذا मैंने ये नहीं मंगवाया था मैंने यह नहीं मंगवाया था الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية